W czwartej, ostatniej godzinie setu DJ-skiego w Trójce sięgnąłem po jeden z moich ulubionych miksów DJ-skich. To miks, który dla słynnego londyńskiego klubu Fabrik przygotowała w 2008 roku francuska grupa Justice. Jak się okazało, miks nie spodobał się włodarzom londyńskiego lokalu i zarazem wytwórni. Podobno był zbyt eklektyczny, nie pasował do profilu klubu oraz zbyt krótki. Nie zgodzę się z tym. Miks jest wyśmienity. To, co dla Anglików było wadą, dla większości odbiorców jest zaletą. W miksie pojawiły się nagrania m.in. Daft Punk, Chic, Frankiego Valli, Zoot Woman, Sparks i Goblina. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam do słuchania. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving, like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Trzeci Polskiego Radia. The fortune, the market, the children, the target, the lovers, the fighters, the writers, the guiders, the future, the preachers, the teachers, the witches, the statement, the world, the silence, we say them all. my neck. Tonight I'm taking out the bling and I'm dressed to impress. Out on the street, all the taxis are showing me love. Cause I'm shining like a princess in the middle of the. And at the club, the bouncers recognize my face. So why are you waiting in the line? We just entered the place. Let's get this party started, right? Let's get drunk and pretty fly. You with me, so it's alright. We gonna stay up the whole night. Let's get this party started, right? Let's get drunk and pretty fly. You with me, so it's alright. We gonna stay up the whole night. suis. Quand on est musicien, on est Jamaïcain, si le cœur vous en dit. Il y a trop longtemps déjà que je traîne ma vie tout autour de la planète. Je ne sais plus très bien de quel pays je viens. Peu importe où qu'on soit. It's meant to be. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Był miks francuskiej formacji Justice, miks, który został nagrany dla londyńskiego klubu i wytwórni Fabrik. Miks, który nie spodobał się i nie został wydany, co moim zdaniem jest dużym błędem. A teraz przed nami ostatnie nagranie audycji. To Yellow i Frotonium w wersji Andrew Weatherola. Nazywam się Norbert Bożym, dziękuję za dziś, życzę dobrej nocy, do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.